Κι αν περπατώ, κι αν περπατώ, δεν ξέρω που πηγαίνω. Ο δρόμος με ακολουθεί, Χριστέ και Παναγιά, κοντά σου πάντα μένω. Χριστέ και Παναγιά, κοντά σου πάντα μένω. Δέντρο καμένο απ' τη φωτιά, γίνηκε το κορμί μου. Μα στη καρδιά μου έχω δροσιά, Χριστέ και Παναγιά, όταν σε δω καλή μου. Μα στη καρδιά μου έχω δροσιά, Χριστέ και Παναγιά, όταν σε δω καλή μου. Oh.